biminga na keye na mimika kanzoto kasi motema na makanisi nyonso na baninga nazonginga nazongiye nazongi mwana tembo bapanzelinga isango balobinga na teki miziki ngai na mesana tango nyonso na kotongo bapasi na ngai nyonso kaka nzambe na kosambela balobita bafingi nga na kipaka rien tribunal tribunal tango nyonso makambo ho nasala konini ho ngai mwana ya tembo kombo ya sawa tembo ekoma nzembo na bango mosala na kosala na mboka bakumisaka te lisolo lisolo otembo akimi tongo mpokwa te super fiesta bakabwani babimi lelo yo bakobetela bino miziki kasi motema na makanisi nyonso na baninga nazonginga nazongiye nazongi mwana tembo bapanzelinga isango balobinga na teki miziki ngai na mesana tango nyonso na kotongo bapasi na ngai nyonso kaka nzambe na kosambela balobita bafingi nga na kipaka rien tribina tribina tango nyonso makambo ho nasala konini ho ngai mwana ya tembo kombo ya sawa tembo ekoma nzembo na bango mosala na kosala na mboka bakumisaka te lisolo lisolo otembo akimi tongo mpokwa te super fiesta bakabwani babimi lelo yo bakobetela bino miziki